تو یہاں پر نیا باب ہے، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت کوئی شخص مومن ہے اس کی علامت ہے کہ وہ انصار سے محبت کرے۔ تو حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بطور باب قائم کیا ہے، کہ انصار کی محبت یہ جزو ایمان اور ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری النجاری فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ کوئی انسان انصار سے محبت کرے، اور نفاق کی علامت یہ ہے کسی انسان کو انصار سے بغض ہو تو سمجھے وہ ایسا آدمی منافق مومن نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن سے محبت ہو ایمان کی علامت، اللہ سے محبت ہو ایمان کی علامت، رسول سے محبت ہو اللہ ایمان کی علامت، یہ فلاں اور فلاں فلاں خاندان سے اور فلاں خاندان سے محبت، یہ ایمان کی علامت کہاں سے ہو گیا؟ جانتے ہیں کہ اشوک دانشور عمران سے، الطاف ڈاکٹر الطاف آزمی صاحب، انہوں نے ایک بار فرمایا کہ جو ہے انصار کی سے محبت یہ ایمان کی علامت کہاں سے ہو جائے گی؟ میں نے کہا حضرت یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تیرے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا بخاری کی ہے صحیح، کہنے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو ہے ایک طبقہ جو حجیت حدیث کے جو قائل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ہے ایسے لوگ باقاعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من حیث الاستدلال دونوں میں کوئی فرق ہے؟ من حیث الاستدلال، من حیث الثبوت کا مسئلہ الگ ہے، ثبوت کے اعتبار سے مسئلہ الگ ہے، قرآن کا مسئلہ الگ، حدیث کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جب حدیث ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کہ من حیث الاستدلال قرآن حدیث میں کچھ فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہنا یہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ فلاں، تو لوگوں کے عقل میں کچھ باتیں نہیں آتی، لہٰذا صاحب سے کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ اب اس کا ایمان سے کیا تعلق، کسی انصاری سے محبت رکھنے کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ تو نہیں، انصار کی محبت، اب اس پر ذرا پس منظر پہ غور کریں، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، کیوں ان سے لوگ اس کو نفاق کی علامت قرار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چنانچہ اس کے سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، معنی ہذہ الحدیث ان من عرف مرتبۃ الانصار، بل مبلغ سے سلائے کر املا نہیں، معنی هذه الاحاديث ان من عرف مرتبۃ الانصار وما كان منهم في نصرة دين الاسلام والسعي في اظهاره وإيواء المسلمين وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارا للإسلام، إيثارا للإسلام ثم أحب الأنصار لهذا كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه. ومن أبغضهم كان بضد ذلك کیا لکھا مولانا صاحب کیا لکھا آپ نے ومن نہیں ہے مولانا صاحب جیسے نام انور امر اللہ کیا نام کون اچھا فرید کیا لکھا مولانا صاحب ومن اب کہتا ہوں چھوٹ گیا اتنا پھر لے کے ومن اب کہتا ہوں كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته صحيح مسلم کی شرح میں امام نبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. تو انہوں نے کہی جو احادیث ہیں جن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ انصار کی محبت یہ جزو ایمان ہے, علامت ایمان ہے, ان احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ انصار کا مرتبہ کیا ہے, جسے معلوم ہو کہ انہوں نے دین کی مدد کس طرح سے کی, دین کے غلبے کے لیے کیا کیا کوششیں کی, ان لوگوں نے کس طرح سے مکے سے نکالے ہوئے مسلمانوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی, دین اسلام کی خاطر جتنی مہم و ساری مہم انہوں نے سر کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ان کو کتنی محبت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے, اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان اپنی مال سب کی قربانیاں دی, انہوں نے کتنے انصار تھے جو جنگوں میں شہید تھے, جو تعداد آتی ہے جن جنگوں میں شہادت میں دیکھیں کتنے انصاری اور کتنے مہاجر تھے, تو جس طرح سے انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی, اپنی جانوں قربانی دی اسلام کی خاطر, اور پوری دنیا سے انہوں نے سارے عرب سے انہوں نے بغاوت موڑ لی, کس کے لیے اسلام کی خاطر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطر, مسلمانوں کی خاطر, پورے عرب سے انہوں کون دشمن ان کا تھا پہلے, کوئی دشمن تھا مدینے والوں کا دشمن نہیں تھا باہر, لیکن انہوں نے صرف پوری دنیا سے دشمنی موڑ لی, وہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر دشمنی موڑ لی انہوں نے. تو اگر کسی کو معلوم ہو انصار کا یہ مقام ہے, انصار کی یہ کا یہ مرتبہ ہے, انصار کی خدمات ہیں, اس کے بعد اگر کوئی انصار سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے اس کے, اگر کوئی انصار سے محبت کس بنیاد کرتا ہے کہ وہ انصار جنہوں نے ایمان کی مدد کی, اسلام کی مدد کی, اللہ تعالیٰ کی مدد کی, لہذا ہمیں ان سے کیا محبت ہے, یہ گویا کہ جزو ایمان ہے, علامت ایمان ہے. اور اگر کسی کو انصار سے نفرت ہے, بغض ہے, پتہ نہیں ان لوگوں نے کہاں سے لا کے ان کو پناہ دے دی, ورنہ یہ سب کے سب چند لوگ تھے, سب کے ربیاں ختم ہو جاتے اور سارا کے ساتھ. تو اگر کسی کو انصار سے بغض نفرت ہو اس بنیاد پر, ایسے انسان کو کیا سمجھیں گے آپ, مسلمان ہو مومن ہو کیا ہوگا, ایسا انسان منافق ایسا انسان ہے, تو اس میں کسی طرح کا کوئی اشکال اس طرح اس میں ہے ہی نہیں. اگر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت ایمان قرار دیا ہے, ان سے بغض کو علامت نفاق قرار دیا ہے, تو اس میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے, یہ تو اسلامی کی محبت, ان سے محبت, یہ ایمان سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے. تو یہ وہ بنیادی امور جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کو ایمان کی علامت, ایمان قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام اس کے بعد اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جتنی انصار کے خاندان کا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں, یہ انہی کے اولاد ہیں جن کے اولاد نے اسلام کی سربرندی کے لیے قربانیاں دی ہیں, اگر ان سے آپ کو محبت ہو تو ان شاء اللہ یہ علامت ہے اسلام. ٹھیک ہے نا سر, کانا کیا مانا سر, عمل کیا ہے, عمل جدار و فکانہ غلامین یتیمین فی المدینہ تھی وکانا تحتہو کنز لہما، آگے کیا ہے وکانا ابوہما صالحا. باپ کا کیا تذکرہ ہونا ہے سر؟ باپ سے کیا مطلب یہاں پر ہے؟ نہیں دنیا کے اندر ہے تو نہیں، باپ اگر نے کوئی تھا باپ کی خدمات ہے تو اس کے اعتبار سے بیٹے کا بھی مقام ہوتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے. اگر اس وجہ سے آپ کو محبت ہے کسی سے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی یہ جو نسب وغیرہ کا معاملہ ہے آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ انصاف وغیرہ ہندوستان میں خاص طور سے ان کی کیا حیثیت اور کیا چیز ہو سکتی معلوم. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا جملہ دیکھیے، یکثر الناس ویقل الانصار، دنیا میں لوگوں کی تعداد بڑھے گی اور انصار کی تعداد کم ہو، حتی یکون کمل حب الطعام، اتنی کم ہو جائے گی جیسے کہ کھانے میں کیا ڈالتے ہیں آپ، ذرا زیادہ ڈال دیتا ہے تو کیسا لگتا ہے وہاں سے، اس کا مطلب کہ کھانے میں نمک کتنا ہوتا ہے بہت معمول ہے. فرمایا آپ نے حتی یکون کمل حب الطعام، اتنے کم ہو جائیں گے انصار جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے تو اس طرح سے کم ہے. نہیں اخبار نہ تو نہیں لکھا میرے نسخے میں، کون سا نسخہ لائے ہیں آپ؟ اچھا کوئی نسخہ دوسرا لے کر چلیں آپ، نہیں ہونا اعراب والا لے کر نہ آئے کہ اسی سے پڑھیے ان شاء اللہ صحیح پڑھیں گے آپ کا اعراب لگاؤ اس میں، نہیں اسی سے پڑھیے، اسی سے مشق ان شاء اللہ صحیح ہوگی پڑھنے کی، اس سے مشق نہیں ہو پائے گی صحیح پڑھنے کی، آج بات نہیں ہے تو پاس ہوگا کیا، اس سے مشق آپ کی صحیح نہیں ہو پائے گی، اگر اعراب لگا ہوا ہے تو آپ کی مشق نہیں صحیح ہو پائے گی، اس سے پڑھیں گے تب ان شاء اللہ وہاں سوچیں گے وہ چلیے وہاں لگا ہوا پڑھ دیں گے، ویسے اسی نسخے سے پڑھا کریں بہتر رہے گا ان شاء اللہ. چلیے تو ہمارے نسخے میں حدثنا ہوا ہے نہیں اخبارنا، راستہ سے دیکھیے یہاں آگے خالی مولانا کی بات ادھر آ جائے گی، اس کے پیچھے بیٹھے ہیں پنکھا کے قریب میں آ رہے جی ہاں. تو یہاں پر امام بخاری نے باب قائم کیا، باب کس چیز کا باب ہے؟ آگے کچھ ہے ترجمہ تو عنوان ہی نہیں خالی لکھا گیا، لکھا ہے باب. اس طرح کے بہت سارے مقامات آئیں گے جہاں صرف باب ملے گا. اس کے سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے صرف باب لفظ موجود ہے آگے کوئی ترجمہ اس کے نہیں پایا جاتا ہے تو وہ سمجھیں آپ سابقہ باب ہی کی ایک فصل ہے. اگر اس طرح سے صرف باب ہے اور اس کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں موجود ہے تو وہ سابقہ باب ہی کی ایک فصل ہوتی ہے، یہ اسی سے تعلق ہوتا ہے. تو لیکن بالکلیہ کہیں اسی باب کی حدیث اگر ایسا ہوتا تو درمیان میں باب لانے ضرورت نہیں ہوتی، لہذا کچھ ہے فرق جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف لفظ باب اس طرح قائم کر لیا ہے. اور جب مطالعہ کریں گے اسے بخاری کے پڑھیں گے آپ تو لگے گا آپ کو کہ نہیں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ باب کا لفظ قائم کرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے سابقہ باب سے بالکلیہ ربط تو نہیں ہے لیکن جو کتاب چل رہی ہے اس سے ربط پورا ملے گا، اس میں کتاب الایمان ہے اس سے ربط آپ کو ملے گا، لیکن جو سابقہ باب تھا اس سے بالکلیہ ربط نہیں ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کتاب الایمان سلسلے میں کوئی حدیث دیے ذکر کر دیا اس کو کہ مناسب سا کوئی باب ہوگا تو ذکر ہو جائے گا اس موقع سے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کئی اسباب معلوم ہوتے ہیں غور کرنے سے، امام بخاری رحمہ اللہ یہ ترجمہ ذکر نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس کے اندر حدیث ذکر کی ہے عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کرنے سے پہلے ان کے شاگرد ابو ادریس نے ان کی منقبت ذکر کی ہے کہ کون ہے عبادہ جن کی میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ عبادہ ہیں کون؟ تو کہا وکان شہید بدرن، یہ بدری صاحب ہیں جن کے بدر میں شریک، تم کی کیا فضیلت ہے معلوم ہے آپ؟ ایک فضیلت تو یہ ہوئی وہ احد المقبا لیلت العقبا، اور دوسرے جو بیعت عقبا ہوئی تھی اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب بنائے تھے ان میں سے 12 نقیب کون سے، ان میں سے ایک نقیب کون تھے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو بیعت عقبا کا مقام مرتبہ جنگ بدر سے کم نہیں سمجھتے تھے لوگ، بیعت عقبا یہیں سے تو آغاز ہوتا ہے، یہیں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مدینہ لے جانے کا آغاز ہوتا ہے. جانتے ہیں نا بیعت عقبا کیا ہے، یہ بول کے سیرت مجھے بڑھاتا ہے، بیعت عقبا اولا بیعت عقبا ثانی، مدینہ کے لوگ آئے تھے مکے میں بیعت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کے لیے. تو بیعت عقبا میں جو لوگ 80 افراد شریک تھے ان میں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نقیب بنایا تھا ان میں سے ایک نقیب کون تھے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہوئی، بدری صحابی ہیں، دوسرے کی بیعت عقبا میں شریک نہیں بلکہ نقیب تھے اس کے اندر. ان کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیعت عقبا میں فرمایا تھا، یہ بیعت عقبا میں فرمایا تھا اللہ رسول نے ایک بار فرمایا تھا، ہاں کسی موقع کی حدیث ہے، یہ درمیان میں جو آیا ہے صرف ان کی منقبت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کس موقع اللہ رسول نے فرمایا، درمیان میں ان کی منقبت بیان کرنے کے لیے یہ جملہ آ گیا ہے. وحوله عصابۃ من اصحابی، جب آپ نے فرمایا تھا تو آپ کے آس پاس ارد گرد آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی، تنہا میں نہیں تھا اور بہت سے لوگ موجود تھے وہاں پر. عصابہ کے معنی جماعت. کیا فرمایا تھا آپ نے، بایعونی، آپ سبھی حضرات مجھ سے بیعت کریں. کس بات کی، ایک تو شرک نہیں کریں گے، دوسرے چوری نہیں کریں گے، تیسرے زناکاری نہیں کریں گے، چوتھے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، پانچویں کوئی ایسی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے جس کو آپ لوگوں نے اپنے ہی سامنے گڑھ لیا ہے، دنیا میں اس کا کہیں وجود نہیں ہے. بین ایدیکم وارجلکم کے معنی، بین ایدیکم وارجلکم، بین ایدیہم معنی کیا ہوتا ہے، سامنے، تو اصل بین ایدیہ ارجلکم مزید تاکید کے لیے، جس کو آپ نے اپنے ہی سامنے گڑھا ہے، کہیں اور کچھ نہیں اس کی حقیقت ہے، آپ نے کوئی بہتان اپنے ہی سامنے گڑھ کر کے بتا دیا، فلاں اخبار میں فلاں ایسا کیا ویسا کیا فلاں ایسا ویسا، تو کون سا پانچواں ہی ہے. تو کوئی بہتان جس کا دنیا میں وجود نہ ہو اور اپنے ہی سامنے گڑھ کر کے کسی پر لگا دیں، یہ سب نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا بین ایدی کو مارجل کو مراد قلب مراد ہے، تو کہاں ہوتا بین ایدی اور دل، جو آپ نے اپنے ہی دل میں سوچ لیا، اپنے دل میں سوچ لیا ہے، اپنے دل میں بنا لیا آپ نے، اور کسی پر بہتان باز نہیں آپ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تین مفہوم بھی لوگوں نے بیان کیا ہے. تو پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بہتان نہیں لگائیں گے. ولا تعصوا فی معروف، اور جو معروف کے کام ہوتے ہیں ان میں عصیان نافرمانی نہیں کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے معروف کا ہے، منکر کا حکم دیا کرتے تھے معروف کا، بھیا کہ جو بھی معروف کام کے آپ کو حکم دیے جاتے ہیں اس میں عصیان نافرمانی نہیں. کتنا ہو گیا، یہ کتنے ہو گئی، 6 امور ہو گئے. تو نبی، یہ تو آپ نے یہ جو ترغیب دی ہے یہ اعمال کی ترغیب دی ہے یا کچھ غلط چیزوں سے منع فرمایا آپ نے؟ جو بیعت دیا کرتے اس طرح سے آپ، تو ایک ہوتا ہے التحلی بالفضائل اور ایک ہوتا ہے التخلی عن الرذائل، لہذا التخلی عن الرذائل پہلے، التحلی بالفضائل اس کے بعد. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مواقع سے لوگوں کو جو وصیت کیا کرتے، بیعت دیا کرتے تھے کہ فلاں فلاں کام آپ نہیں کریں گے، اور بھی لوگوں نے لوگوں سے بیعت دی ہے فلاں کام کرنے کی، ونس علی کل مسلم، آگے آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اسلم شاہ، التخلی عن الرذائل یہ مقدم ہے کس پر، تحلی بالفضائل، پہلے شرک کو اپنے اندر سے نکالیے اور توحید کو بچا لیے اس کے اندر، بسائیے اپنے دل کے اندر، تو رذائل کو آدمی دور کرے، اس کے بعد فضائل کو اپنے دل میں جگہ دے. تو فمن وفا منکم، لہذا اگر کوئی اس عہد پر کاربند رہا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دل میں ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، چوری کا ارتکاب کر لیا، شرک کا ارتکاب کر لیا، زنا کا ارتکاب کر لیا وغیرہ دیگر اعمال کا ارتکاب کر لیا، فعوقب فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی، زناکاری کی سنسار کر دیا گیا، زناکاری کی، اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، کیا لگا دیے گا اس کو ہفتہ ہفتہ کوڑے لگا دیے گا اس کو. تو فمن اصاب من ذلک فعوقب فی الدنیا، اور دنیا اسے سزا دے گی، شہاد ہونا چاہیے. فہو کفارۃ لہ, یہ سزا اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ کفارہ بن جائے گی. ومن اصاب من ذلک شیئا, اور اگر کسی نے ان اعمال میں سے کسی جرم کا ارتکاب کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مستور رکھا, دنیا کی نگاہوں کے سامنے وہ عمل نہیں آ سکا, لہٰذا سامنے نہیں آ سزا ملے گی اس کو, کہاں سے سزا نہیں ملی اس کو دنیا کے اندر, فہو الی اللہ, اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہیں. ان شاء عفا عنہ, اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا, وہ ان شاء عاقبہ, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو اسے اس کی سزا دے گا. چنانچہ ہم سبھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی. تو یہ حدیث ہے, تو فرمایا آپ نے فمن اصاب من ذلک شیئا فعوقبت الدنیا, اسے دنیا میں سزا دی گئی, تو یہ ان اعمال کے لیے ہے جن کی دنیا میں سزا متعین ہے. مرتد ہو گئے اس کی سزا متعین ہے, زنا کی سزا متعین ہے, چوری کی سزا متعین ہے, بہتان طرح سزا, قتل اولاد کی سزا یہ نہیں متعین ہے. جب نے بیٹے قتل کرتا اتفاق میں قتل کریں گے اس کو نہیں قتل کیا جاتا ہے. تو یہ ان اعمال کے بارے میں ہے جن کی سزا دنیا کے اندر کیا ہے, متعین ہے. البتہ وہ اعمال جن کی سزا دنیا کے اندر متعین نہیں ہے وہ اس میں داخل ہے نہیں داخل, گویا کہ ہے تو عام, لیکن مراد اس سے کیا ہے, خاص مراد ہے. چنانچہ قتل اولاد اس کے اندر نہیں داخل کی, اس کو کہ اس کی سزا دنیا کے اندر متعین. تو فرمایا کہ اگر کسی کو سزا دنیا میں دے دی گئی تو اس کے لیے کیا بن جائے گا, کفارہ بن جائے گا, اور اگر کسی نے ارتکاب کیا سزا اس سے نہیں مل سکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے, چاہے وہ معاف کرے گا چاہے سزا دے گا. یہ بھی عام نہیں ہونا ہے, کوئی آدمی مرتد ہو گیا اور لوگوں کی گرفت میں نہیں آ سکا, وہ سزا نہیں ملی اس کی, تو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے چاہے سزا دے گا اس کو, جی مشاء اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا. ان اللہ لائق پھرو اہیں سے رہتا بھی, یہ بھی عام نہیں. اگر کسی آدمی نے میں سے کسی کا ارتکاب کیا سزا نہیں ملی تو ہر جرم کے بارے میں نہیں ہے. اگر پہلا والا مسئلہ ہے اللہ تو شرک و باللہ ہے صحیح, شرک میں مبتلا ہو گیا سزا نہیں ملی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا. لہذا اس طرح سے عمومی باتیں کہی جاتی ہیں جن میں استثناءات ہوتے ہیں, جن کے لیے آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے دوسری روایات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہیں آپ بالکل جامع مانے باتیں نہیں کہا کرتے تھے, اسے منصف وغیرہ کی دین ہے اسے, جن کی وجہ سے لوگ پریشانیاں پڑھتے مشکلاتیں پڑھتے ہیں. ورنہ قرآن کے اندر حدیث کے اندر آپ کو کہیں ایسا جملہ استعمال کرو کسی کو اعتراض نہ ہو سکے, ایسا نہیں, نہ قرآن میں ایسا ہونا سب اور نہ حدیث کے اندر, اس طرح کی استثناءات ہوتے ہیں جو قطب الدین صاحب دوسرے نصوص موجود ہیں ہم کی روشنی سمجھیں کہ آپ کی الگ ہے. اب نہیں کہ ایک ہی حدیث لے کر کے اور اس حدیث کے اندر ہے اس میں یہ بھی شامل ہے اور یہ بھی شامل ہے سارا شامل, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے اندر یہ جامع و مائع نہیں ہونا کہ اس کے اندر نہ تو کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر سے گزر سکتا ہے, ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. لہذا جس طرح عام بات معاشرے میں ماحول باتیں کی جاتی ہیں, آدمی اگر جامع مانے باتیں تو سوچے تو بس خاموش ہی رہے ہوں گے, کیا سوچ سوچ کے بولے گا, تقریر وغیرہ نہیں کر پائے گا. ایسے ہم جامع مانے بات کے ہیں, کیسا نہ ہو تو اعتراض ہو جائے اس کے اندر, دیکھیے اس میں یہ شامل تو نہیں ہوا, تو پھر خاموش رہنا پڑے گا آدمی کو, پھر اتنا سوچے گا کہ سوچتا ہے. تو جامع مانے باتیں نہیں اس طرح بولی جاتی ہیں اور نہ ہی فرمایا اس کے اندر. تو اس طرح سے آپ فرمایا کرتے تھے, اس کے اندر آپ دیکھیں دوسرے اور محسوس موجود ہیں, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کس کا مطلب کیا. پتہ ہے قرآن نے کہہ دیا ان اللہ علیہ کرو این شروع, لہٰذا اس میں یہ شامل نہیں ہے. جیا کہ کسی نے بیٹے قبل کر دیا اس سے کسان کا بدلا نہیں کرتا, لہذا اس کی سزا نہیں ہے. تو اگر یہ جو استثناءات ہوئے اس کے اندر ایک ہے فوق فی دنیا فوا کفارت اللہ, اگر کسی کو سزا دے دی گئی تو اس کے لیے کیا بن جائے گا, یہ کفارہ بن جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود یہ کیا ہوتے ہیں, کفارہ بن, اگر کسی نے زناکاری کی اسے سنسار کر دیا گیا تو اس کے لیے کیا ہو گیا, یہ تطہیر ہو گئی, اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اور اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں نہیں دیں گے. چوری کی کسی نے ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے لیے کیا بن جائے گا, یہ کفارہ بن جائے گا. یہ لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں مرتد ہو گیا قتل کر دیا گیا کفارہ, یہ نہیں ہونا صحیح لگے, کیونکہ شرک یہ معاف نہیں ہے. تو اس سے حدود یہ کفارہ ہیں. البتہ کچھ لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی وجہ سے اس میں تردد کیا ہے، توقف کیا ہے، ان کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث صحیح سند سے ثابت ہے، لا ادری الحدود کفارۃ ام لا، لا ادری الحدود کفارۃ ام لا، کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود یہ کفارہ ہے یا نہیں ہے. تو اس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگوں نے توقف کیا ہے اور کہا کہ یہ تو صریح حدیث اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کفارہ ہے کفارہ نہیں ہے، لیکن صحیح یہی ہے جو آپ کے سامنے حدیث کے اندر موجود ہے کہ حدود کیا ہے، یہ کفارات ہیں. باقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ روایت کرتی ہے، یہ پہلے کی ہے، یہ روایت پہلے کی ہے، کیونکہ اس میں فرمایا لا ادری، اور اس میں صریح کیا فرمایا آپ نے، سراتر کیا فرمایا، ہوا کفارتن لا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صریح ہے یہ حدیث. باقی کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ نہیں ہے، یہ تو الٹا ہو گیا، یہ حدیث تو بیعت اقبا کی موقع تھی، کیونکہ بیعت اقبا کی موقع تھی، اور اب وغیرہ کب کے اسلام میں، اور اسلام بانے کسی اور سے بھی سنی اگر انہوں نے حدیث، تو یہ تو بہت پہلے کی حدیث ہے، اس لیے میں نے پہلے اضافہ کر دی انہوں نے، یہ حدیث پہلے کی نئی حدیث باپ کی ہے. اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطلا علینا آیت النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے بیعت لی تو جو عورتوں والی آیت اس کی تلاوت کی آپ نے، جو سورہ ممتحنہ کے اندر موجود ہے، یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصین فی معروف، وہی تو ہے نا ہے نہیں بھائی سر. تو جو جس بیعت جو بیعت لینے کا حکم دیا گیا تھا عورتوں سے، وہی بیعت آپ نے صحابہ کرام سے لی، تو کہا فتلا علینا آیت النساء، اور یہ جو سورہ ممتحنہ کا نزول آپ جانتے ہیں کچھ کہاں، یہ بیعت اقبا کے موقع کا ہے، یہ تو سورہ حدیبیہ وغیرہ کے بعد کے معاملات ہیں کہ جب یہ ہو گیا کہ ہمارے آپ کے یہاں جائے گا لوٹا دیا جائے گا اور آپ کا نہیں لوٹائیں گے، بعد میں عورتوں کو آپ کیا کیجیے نہ لوٹائیے، تو سب بعد کے امور موت کے ہیں. تو اس روایت کے الفاظ جمع کریں گے آپ تقریر کر کے تو معلوم ہوگا، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ تو روایت بعد کی ہے، پہلے کی روایت نہیں ہے، لہٰذا حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں باقاعدہ، یہ دونوں کو ملائیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، اس وقت یہ جواب کو خبر نہیں تھی، جواب کو خبر ہو گئی تو نے صریح طور فرمایا فہو کفارۃ لا، یہ ہمارے انسانوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، اور اسی حدیث سے تردید ہوتی ان لوگوں کی جن کا کہنا ہے کہ مرتکب کبیرہ خالد مخلد جن نار ہیں خرید ہوتی ہے، ان کی اس کے بارے میں کیا ہے، فہو اللہ انشاء آفا ان ہو انشاء آتب، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، یہ کہنا کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے اور اس طرح سے وہ خالد مخلد کی نار ہے، اس حدیث کی روشنی میں قطعی طور پر کیا یہ غلط ہے، نہیں صحیح ہے. اب یہ اس روایت کا تعلق ذرا سا لوگوں نے جوڑا ہے سابقہ باب سے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے محبت کو جزو ایمان قرار دیا ہے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اس کے سبب کی طرف اس حدیث کے اندر، کہ جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور کی بیعت کس بات پر ہوئی تھی، بایعونی علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم، یا اس بات پر بیعت کریں مجھ سے کی جن چیزوں سے دشمنوں سے حفاظت آپ اپنی بیویوں کی، اپنے عورتوں کی، اپنے بچوں کرتے ہیں، اس انداز سے ہماری حفاظت، اس بات پر بیعت ہوئی تھی. تو اس طرح گویا کہ یہ انصار کو مقام مرتبہ ملا، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس طرح سے پوری زندگی اس پر قائم و دائم رہے، یہ ان اسباب میں سے ایک ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے. اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انصار کی محبت جزو ایمان ہے، بلکہ اس کا ایک سبب معلوم ہوتا ہے، اس کا ایک سبب معلوم ہوتا ہے، یہ رقص لوگوں نے بولا ہے اس کے سب کا باب سے نہیں، بلکہ سب کا باب میں جو حدیث ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے جس میں ایمان کا سبب معلوم ہوتا ہے. باقی کتاب الایمان سے اس کا رقص کیا ہے، بالکل کتاب الایمان سے رقص اس کا باب ہے، ایسا نہیں کہ مرتکب کبیرہ ہو خالد مخلد نار ہے، تمام اعمال تمام جو ایمان کے جو اجزاء ہیں سب کے حیثیت برابر نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے. اس کو جی نہیں وہاں تو اس سے نہیں کام کرنا جیسے سزاؤں متعین ہے وہ وہاں ہارنے میں کہاں آ سکتی ہوں نہیں تو وہ کہاں کفارہ ہو جائے کفارہ نہیں ہے نہیں کفارہ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے ہاتھ کٹنا والا سر اور پٹائی دونوں میں بہت فرق ہے ہاتھ کٹنے مطلب زندگی بھر کے لیے ایک ہاتھ سے اپنے اہل خانہ کی اپنی خدمت آپ نہیں کر پائیں گے ہمیشہ کے لیے خدمت کرنے سے اپنے اہل خانہ کی کیا ہو گیا معذور ہو گیا اور باقی پٹائی وٹائی تو دبا اٹھا کے کیا ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی ہاں تو نہ چوری ووری کرے گی انہوں نے ٹھیک ہے بات یہاں کسی نے چوری کیا اور ساتھی نے پٹائی وٹائی کر دی کے پاس کفارہ ہو جائے گا سر نہیں کفارہ ہوگا نہیں نہیں سزا متعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہونا تھا کہ اس میں تفریح کرنے کو تھوڑا کم دیتے ہیں ہماری طرف سے ہاں تو ماحول دیکھتے ہو آپ کریں جو کر رہے ہیں وہ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام نہیں بدل سکتے نا سر اگر سزا اس کی مل گئی تو کفارہ ہے سزا نہیں ملی تو کفارہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے چلیں یہ تو پڑھیں گے آپ تو بھی غلط نہیں ہے یہاں پر نیا باب قائم کیا گیا باب من الدین دین ہی میں سے ہے دین کا حصہ ہے دین کا جز ہے کہ الفرار میں بدن فتنوں سے آدمی بھاگے تاکہ فتنوں میں نہ پڑ جائے اگر آدمی فتنوں سے بھاگتا ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے ابھی گفتگو چل رہی تھی ایمان کا حصہ اور ایمان جو ایمان کے لیے دین میں سے کہاں جا گیا بتا چکا ہوں دین اسلام ایمان امام خیر رحمہ اللہ کے یہاں ایک چیز کے الگ الگ نام ہیں تو فتنوں سے فرار یہ بھی دین کا حصہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے پڑھی یہاں پر یوسکو ان یکون خیر مال المسلم غنم وہ زمانہ دور نہیں یوسکو مانے کیا ہوتا ہے قریب ہے نا اٹھا کرتے ذرا سکتے وہ زمانہ دور نہیں جی تو وہ زمانہ دور نہیں کہ انسان کا سب سے بہتر مال کیا ہوگا بکریاں ہوں گی بھیڑ بکریاں ہوں گی یتبعو بیا شاف الجبل مانے ہوتا راس الجبل شاف الجبل مانے راس الجبل پہاڑ کی چوٹی کہ جن بکریوں کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے انسان وہ مواقع القطر اور جہاں پر بارش ہوتی ہے پانی جمع ہوتا ہے وہاں لے کر کے ان کو چلا جائے کیوں لے کے جا رہا ہے اسے یا پھر وہ بے دین ہی من الفتن اپنے دین کو لے کر کے اپنے دین کو بچا کر کے محفوظ کر کے فتنوں سے بھاگ رہا تھا فتنوں کا زمانہ ہے لہذا اگر ہم فتنے میں رہیں اس ماحول میں رہیں گے تو ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ پائے گا لہذا اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آدمی عام معاشرے عام ماحول کو فضل حسن صاحب کیا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا عام ماحول کو اور جا کر کے تنہا کہیں جا کر کے رہتا ہے کسی جنگل میں بکریاں لے کر چلا رہا ہے گوشت بھی مل رہا ہے دودھ مل رہا ہے کھا رہا اپنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہا اپنا ایمان محفوظ کر رہا ہے تو فرمایا ہم نے وہ زمانہ دور نہیں جبکہ سب سے بہتر انسان مال کا کون سا ہوگا بکریاں ہوں گی اور کم سے کم ان کو لے کر ان کے ساتھ اپنا یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا تو معلوم ہوا کہ دین کی حفاظت مطلوب ہے یا نہیں مطلوب ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرار کو ماحول سے کیا بطور تعریف ذکر کیا کہ سب سے بہتر مال ہوگا انسان کے لیے صحت مند فائدہ مند ہوگا کہ تو گیا کہ اپنے دین کی حفاظت یہ بھی کیا ہے ایمان کا جز ہے اور ایمان کا حصہ ہے کیا اپنے دین کی حفاظت کے لیے عام معاشرے کو چھوڑ دے مکمل ہو گیا معاشرے میں رہنا بہتر ہے کیا آدمی جا کر کے تنہا کہیں رہے معاشرے سے الگ ہو کر کے انشاءاللہ کچھ بات کریں گے السلام علیکم ماشاءاللہ آلو کوئی مطالعہ کر کے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟